Полацкае княства паспяхова адстойвала незалежнасць ад Кіева. Апроч палітычных і эканамічных выгодаў, гэта давала творчую свабоду дойлідам, жывапісцам, ювелірам, ад якіх ніхто не вымагаў абавязкова арыентавацца на кіеўскія ўзоры. Полацкае княства не толькі першая беларуская дзяржава, але і калыска нашай культуры. Ефрасіння была сярод рупных выхавальнікаў гэтага дзіцяці, нястомна збіраючы вакол сябе таленты, і настала нашай першай мецэнаткай. Высокі ўзлёт полацкай школы дойлідства засведчыла стварэнне спасаўскай або спасапрэабражэнскай, цяпер яе часта не зусім правільна называюць спасаефрасіньеўскай царквы, неацэннага помніка сусветнай культуры. З чым параўнаць яе бялюткае дзіва? З лілеяй у цёплай завоіне блізкай палаты, сказачнай птушкаю на зялёным поплаве, журботна-светлай мелодыяй. А як выказаць словамі стан душы, якая тут нібыта выпростваецца і замірае, рыхтуючыся дакрануцца да вечнасці? А цяпер крыху фантазіі. Бачыце ўжо немаладога станістага чалавека ў простай манаскай рызе, што ідзе сюды ад ракі скрозь смугу часу. Адкрыты абсіверены твар, сінія вочы з вугольчыкамі апантанасці, драбок будаўнічай рощыны ў даўгіх жарах валасах. Пячатка вялікага клопату ляжыць на ўсім абліччы Іана, полацкага манаха, кіраўніка арцелі муляраў, геніальнага дойліда. Ён ужо збудаваў церквы Параскевы Пятніцы ды Барыса і Глеба ў Бельчыцах. І вось стварае іншы, зусім не падобны да ранейшых храм. Колькі разоў ён сніўся Іану, змушаючы прахоплівацца сярод ночы і доўга углядацца ў цямрэчу манастырскай келлі. Паводле жыцця, дойлід не раз чуў на досвідку таямнічы голас, што клікаў яго на будоўлю сабору ў гонар Спаса, Хрыста Збавіцеля. І аднойчы падняўся ён і прыйшоў да Ефрасінні і сказаў ёй: «Ці не ты, маці, пасылаеш па мяне?» А яна адказала: «Не». Але падумаўшы, кажа яму шчасная тая жанчына: «Нават калі не я цябе абуджаю, ўсё адно паслухай шчыра і уважліва таго, хто кліча цябе на чын». Пасля з гэтага паставіла Ефрасінне царкву мураваную святога Спаса і збудавалі тую царкву за 30 тыдняў. Заўтра храм вырвецца з павуціны рыштаванняў, як вылітае з вопрадня матылёк, і адкрыецца воку ва ўсёй сваёй прыгажосці. А пакуль Іан яшчэ раз уважліва аглядае лёгка ўзнесены ў неба фасад, трох'ярусныя закамары з какошнікамі, купал, шалом, заходняя сцяна, таўсцейшая за астатнія. Па зробленых у ёй сходах дойлід падымаецца на хоры. Паабапал іх дзве вузенькія келлі. Правая, калі стаць тварам да алтара, Ефрасінніна, левая – яе сястры Евдакіі. У сярэдзіне царква здаецца значна вышэйшай, чым напраўду. Уражанне ўзмацняюць вузкія выцягнутыя вакенцы пад купалам. Для Ефрасінні і сучаснікаў храмы былі вобразамі і мадэлямі сусвету. У іх увасабляліся ідэалы хараства і гармоніі. Калі палачане ўбачылі новы сабор без рыштаванняў, іх агарнулі пачуцці сугучныя адчуваннем візантыйца Міхаіла Псела, які ў сваёй хранаграфіі пісаў пра храмы: «Вока нельга адвесці не толькі ад невыказнай прыгажосці цэлага, з цудоўных частак сплеценага, але і ад кожнай часткі паасобку. І хоць ад іх можна атрымліваць асалоду бясконца, ніводную не ўдаецца налюбавацца дасхочу, бо позірк да сябе прыцягвае кожнае». Вядомы расійскі гісторык Леанід Алексеєў называе будаўніцтва Спасаўскага сабора найбуйнейшай падзеяй полацкага і ўсяго старажытнага ўсходнеславянскага дойлідства. Здарылася гэта падзея недзе паміж 1152 і 1161 гадамі. Князёўна ігуменя была і фундатаркаю змураванага неверагодна хутка за адзін будаўнічы сезон храму, і дарадчыцай, натхняльніцай Іана на творчий подзвіг. І асвяцілі царкву, апавядае жыццё, і была радасць вялікая ўсім хрысціянам. І сабраліся князі, і ўладарныя мужы, і інакі з інакінямі, і просты люд, і вялікае было свята, і святкавалі яго шмат дзён. Наватарскія архітэктурныя ідэі Іана пашыраліся на радзіме і ў суседніх княствах. Напрыканцы 12 стагоддзя полацкія дойліды ўзвялі ў Смаленску сабор Архангела Міхаіла, Узорам для яго была княжая царква, што стаяла ў Полацку на дзядзінцы. І гэтым заклалі асновы смаленскай архітэктурнай школы. Прыкладна ў той самы час палачане пабудавалі на Сінічай гары ў Новгарадзе царкву Петра і Павла. Спасаўскаму сабору выпаў нялёгкі лёс. 2,5 стагоддзя ён належаў ордэну езуітаў і быў касцёлам. Вернуты ў 1832 годзе праваслаўным, храм часткова перабудавалі. У выніку геніальны твор Іоанна істотна змяніў аблічча. На месцы пазакамарнага пакрыцця з'явіўся трохсхільны дах, шалом купала ператварыўся ў цыбуліну. Але сёння цудоўна ўстыкаваны ў наваколле храм нараджае надзвычай моцнае адчуванне завершанасці і суладдзя. Зойдзем у сабор. У чуйным паўзмроку глядзяць на нас са сценаў і слупоў старажытныя вобразы. Адухоўленасць, багацце і вытанчанасць каларыту, свежасць вішнёвых, сініх, брунатных, блакітных, ружовых, зялёных колераў і адценняў. Асновіць фрэсак у храме мела фіялетавае адценне. Як паказалі доследы, мастакі рабілі фарбы з настою паленых яловых шышак. У келлі ў гумені сцены былі цёмна-сінія са смарагдавым адлівам. Тут карысталіся фарбаю спаленай косці. Гэта адзіны ў Беларусі храм, дзе размалёўкі 12 стагоддзя ацалелі амаль цалкам. Іхняй заказчыцай таксама была Ефрасіння. Цяпер значная частка іх закрытая познімі алейнымі фарбамі, а ў часы асветніцы фрэскі займалі ўсю саборную прастору. З вышыні купала багаслаўляў вернікаў збавіцель. Шматфігурныя кампазіцыі чаргаваліся з аднафігурнымі. У келлі, дзе жыла ігумення, захавалася выява Дзевы Марыі, тонкія, дасканалыя рысы якой нагадваюць найлепшыя грэцкія ўзоры. Полацкія фрэскі уражваюць псіхалагічнай глыбінёй, эмацыянальнасцю. Цяжка пазбыцца пачуцця, што перад намі не твары святых, а партрэты зямных людзей. Асабліва хвалююць жаночыя вобразы. На такое набліжэнне да рэальнасці не адважваліся ні кіеўскія, ні новгарадскія майстры. Затрымаемся каля святой на паўночна-заходнім гранёным слупе, што падтрымлівае хоры. Твар з дугападобнымі бровамі і вочы, намаляваная настолькі пранікнёна, з такой жыццёвай пераканаўчасцю, што міжволі ўзнікае думка. Гэтая жанчына жыла сярод нас. Дапытлівы цвёрды позірк глыбокіх вачэй выпрабоўвае, выклікае на роздум пра годнасць чалавека і сэнс яго існавання. Не дзіва, што гэтую фрэску называюць партрэтам Ефрасіні Полацкай. У кожным разе на мастака не магла не ўплываць цялесная і духоўная прыгажосць асветніцы і яе сясцёр. Апошнім часам з прычыны неспрыяльнага тэмпературнага рэжыму фрэскі хутка самараскрываліся і разбураліся. На шчасце, у сабор прыйшлі мастакі-рэстаўратары на чале з Уладзімірам Ракіцкім. З'явілася надзея, што некалі мы ўбачым унікальныя размалёўкі ў іх спрадвечным харастве. Можа, да таго часу і сам храм верне сабе першапачатковае аблічча. З імем князёмнай гуменні звязанае і з'яўленне на нашай зямлі абраза Божая Маці, вядомага як Адзігітрыя Полацкая.